राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 26 मई 1995 को लगभग सायं 4 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। गौ सेवा के विषय में पूछा है महाराज जी। बोले कि यहाँ अब गौ माता की महिमा सुनकर जानकर गौ पालन की इच्छा जागृत हुई है, तो क्या गायों का पालन पोषण उनको चराने जैसा काम मैं कर सकता हूँ? 20 वर्ष मेरी उम्र है। क्या बात सुन। मतलब मैं 20 वर्ष का लड़का हूँ, 20 वर्ष की आयु है। हाँ। और महिमा सुनकर के मेरे मन में आया कि मैं भी गायों की सेवा करूँ, गायों को चराऊं, तो ये मैं मेरे लिए ठीक है क्या? बहुत ठीक है आपकी। अरे भाई अच्छा अच्छा काम में छोटी अवस्था से लग जाना बहुत अच्छा है। गायों की सेवा के लिए लग जाना बहुत ही लाभ की बात है। 10वीं तक गायों की कृपा तत्व ज्ञान हो जाए, परमात्मा प्राप्ति हो जाए, प्रेम भक्ति हो जाए, गायों की सेवा से सब कुछ हो जाए। हिंदू संस्कृति भारतीय संस्कृति ऐसी विलक्षण है, माँ बाप की सेवा से कल्याण हो जाए, पति की सेवा से कल्याण हो जाए, नौकर मालिक की सेवा से कल्याण हो जाए, प्रजा के राजा की बात से कल्याण हो जाए, अपनी ठीक नियति पालन करे तो कल्याण हो जाए। मैंने तो बात कही है ना, तीसरे अध्याय का जब विवेचन लिखने लगे तो ऐसा मालूम हुआ कि भक्ति आदि ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है, केवल अपना आश्रम संबंध है उसके अनुसार न्याय युग चलते रहो तो मुक्ति आप साफ हो जाएगी। गीता के देखने से ऐसा मालूम हुआ भगवान की प्राप्ति के लिए भजन जप ध्यान आदि की जरूरत नहीं है। जहाँ जो है जिस वर्ण में है जिस आश्रम में है उसी जगह वो ठीक तरह से काम करे कल्याण हो जाएगा एकदम। श्रेय बताया परस्परम भावयंत देवान भावयता देना ते देवा भावयंत वह परस्परम भावयंत श्रेय परम वापस परम श्रेय वापस परम कल्याण हो जाएगा। ये कर्मयोग क्या है? एक एक का भला चाहना, एक एक की सेवा करना, अपनी शक्ति के अनुसार, अपने समय के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार, अपनी सामग्री के अनुसार सबको सुख पहुंचाना, नियत के सबकी सेवा बने। ऐसे हरेक भाई हरेक बहन अगर ये करे कि सबकी सेवा बन जाए, सबको आराम पहुंचे, सबका आदर हो जाएगा, सबका सम्मान हो, ऐसा भाव हो जाए तो कल्याण स्वतः हो जाएगा। ये बहुत बाधा देने वाले तो ममता है, स्वार्थ है, ये है बाधा देने वाले। परमात्मा की प्राप्ति करने वाले सभी साधन तो भगवान की सेवा में कोई लग जाए तो कल्याण हो जाए। भगवान ने तो कृष्ण ने कहा चला करके गायों की सेवा का आदर्श बताया ही है। और ये मेलों में मेले लगते हैं, पशु मेला मेला बहुत खराब जी। तो उसमें बैल आदि बेचे जाते हैं तो बेचना चाहिए या नहीं? बिक्री बैल की बिक्री मेला भी बंद करना चाहिए। मेला में तो केवल काटने के लिए गाय बछड़े बछड़िया ट्रका भर भर के कसाई खान में जा रहे हैं। मेला लगा ही जाता है कि सब लोग गांव के एक सौ ले जाए और सबके दे दे और कसाई में जाए। बहुत बड़ा खराब। कई गांव में मेरे कहने से मेला बंद कर दिया, ऐसे कई गांव आए केवल कसाई के लिए जाती है। हत्या हो रही है, गायों की बड़ी बुरी दशा हो रही है। मैं देखता हूँ कि ये अकल में क्यों नहीं आती है, ये पशु खत्म हो जाएंगे। हिरणों को मारते हैं, लोमड़ियों को मारते हैं, हाथियों को मारते हैं, सर्पों को मारते हैं, गुओं को मारते हैं, सबको मारने मारने का ठेका ले लिया है। ये देश ने, हिंदुस्तान ने जितना चमड़ा विदेश को दिया किसी देश ने नहीं छोड़ दिया। केवल चमड़ा छोड़ देना, अरे मांस भेजना, हजारों हजार को टन मांस विदेश को देते। अरे जो खेती मानते हैं, खेती है मांस का उत्पादन कहते हैं। मैंने पंचवर्षीय योजना में पढ़ा है इतना मांस उत्पादन होगा। मांस उत्पादन होता है, मांस तो खत्म करने से होता है, उसको उत्पादन मानते हैं। अधर्मम धर्मित बने तब सर्वित। तो ऐसे समय में गौओं की सेवा करनी बहुत आवश्यक है। बहनों को चाहिए कि अपने एक एक बछड़ी पाले घर में, और घर में गाय हो जाएगी दूध देने वाली, तो घर में गाय रखनी चाहिए। अपने गृहस्थ एक एक घर में गाय रखे तो गायों का पालन हो जाएगा, स्वाभाविक बड़े मुफ्त में हो जाएगा। गायों की सेवा बहुत आवश्यक है। हमारी पूरी बड़ी माता है, गौओं की सेवा करती, सुबह उठकर गायों की सेवा करती, चक्की पीसती, काम करती, सभी शरीर उनका अच्छा रहता। वो काम धंधा नहीं करने, सेवा न करने से शरीर बिकमा निकमा हो जाता है। परिश्रम करना चाहते नहीं, हर एक क्षेत्र में बड़ी बेईमानी छा गई है। आराम हम करें, काम धंधा दूसरा करें। अब आराम कौन करेगा, काम बिगड़ रहा है, देश दरिद्र हो गया है। इतना दरिद्र हो गया है, एक एक व्यक्ति बेटे पांच पांच छह छह हजार रुपया कर्जा हो गया है। हिंदुस्तान में जितने आदमी है, एक आदमी पांच हजार, छह हजार, सात हजार, छह हजार तक कर्जा है। कितनी उपज हो सकती, कितने तरह का अन्न होता है, कितने तरह के फल होते हैं, कितनी तरह की जड़ी बूटी होती है, किसी देश में इतनी नहीं होती जितनी देश में। ये उनका चलता काम। गाय के दूध लेने के लिए सुई लगानी चाहिए, नहीं सुई लगाकर दूध निकालना सुई बिल्कुल अन्याय है, बड़ा भारी अत्याचार है, बड़ी भारी हिंसा है, बड़ी भारी हत्या है। वो दूध नहीं है, खून है, वो दूध पीना नहीं चाहिए, बड़ा पाप लगता है उसे। गाय कांप उठती है बेचारी, दूध एकदम निकल जाता है नीचे, गाय कांप उठती है। था था था। बहुत पाप की बात है, बड़ी अन्याय की पाप की बात है। जो किस्मत में लिखा है वो होता है, फिर भी सभी अपने अपने देवी देवताओं को मनाते हैं, तो क्या इससे कष्ट का निवारण होता है? वो बात कर्म के अनुसार है, देवी मनाना वो भी तो कर्म ही है। क्या देवी देवता मनाना कर्म नहीं है क्या? कर्म का फल होता है, उसमें पूजा विधि विधान से होती है तो वो भी होता है। पूजा कर्म है, ये सभी पूजा ही कर्म है, काम करने ही कर्म है, मंत्र जपाते ही कर्म है, दान पुण्य आदि भी कर्म है, सब कर्म है। कर्म का फल भी अंतर्गत ही है। एक साधक पूछते हैं कि मेरे अंदर आत्मज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है, आत्मज्ञान ठीक है, परंतु भक्ति की महिमा पढ़ने तथा सुनने से कभी कभी उधर भी झुकाव हो जाता है, तो एक निष्ठ होने का उपाय बतलाइए। एक निष्ठ उपाय क्या बताओ तुम, अनिष्ठ हो मैं क्या बताऊंगा इसमें? एक निष्ठ होने में किसी के सहारे की जरूरत है क्या? स्वयं होना है ये, दूसरा कोई नहीं कर सकता। शायद दूसरा बात बता देगा, ज्ञान में ये है, कर्म में ये है, भक्ति में ये है, ध्यान में ये है, ये बात बता सकते हैं। एक निष्ठ आपको खुद को ही होना पड़ेगा, और कोई दूसरा करने वाला नहीं है। अरे एक निष्ठ होने से सब काम हो जाते हैं, भक्त के द्वारा भक्त को ज्ञान भी हो जाता है, वैराग्य भी हो जाता है, भक्ति भी हो जाती है, तत्व ज्ञान भी हो जाता है, जीवन मुक्ति हो जाती है। भक्ति के बेटा है ज्ञान और वैराग्य, किसी मार्ग में आप चलो कोई कमी नहीं है। तत्व ज्ञान मुक्ति हो जाती, कर्म योग से, ज्ञान योग से, भक्ति योग से, लय योग, हठ योग, राज योग। अगर मुक्ति चाहता तो उसे गृहस्थ में रहते हुए न्यायपूर्ण काम करते रहो, अपने सुख मत चाहो, औरों को सुख दो, हे से सबकी सेवा करो, गृहस्थ में रहते कल्याण हो जाए। परंतु अपने स्वार्थ का अभिमान का त्याग करना पड़ेगा। स्वार्थ का अभिमान रहते हुए भले ज्ञान मार्ग में जाओ चाहे भक्ति मार्ग में जाओ, सिद्धि नहीं होगी। बड़ी बड़ी सिद्धि होगी, बड़े बड़े करे, परंतु जब तक अपना वास्तव में अपने बोध नहीं है, उसके स्वार्थ का त्याग नहीं है, अभिमान का त्याग नहीं है, तो तत्व ज्ञान नहीं होगा, भक्ति की भी सिद्धि नहीं होगी, कर्मयोग की भी सिद्धि नहीं होगी। त्याग के बिना सिद्धि होती नहीं। सीधी बात है, आप अगर कल्याण चाहते हैं तो अपने अभिमान कर, स्वार्थ का त्याग करके सबकी सेवा करो और भगवान को याद करो, कल्याण हो जाएगा। तो स्वार्थ की बुद्धि रखने से कल्याण नहीं होगा। अपना काम सिद्ध होता है, हमारी बुद्धि है, हमारा स्वार्थ सिद्ध हो तो स्वार्थ की सिद्धि में लग जाओगे, कल्याण नहीं होगा। अगर स्वार्थ सिद्धि से कल्याण होता कुत्तों का जल्दी होना चाहिए, रोटी के लिए लड़ पड़ते हैं, उनका सिद्धि कल्याण होना चाहिए, नहीं होगा। मनुष्य का कल्याण बहुत सरलता से हो जाए, ठीक न्याय से, नीति से चले, स्वार्थ का त्याग, अभिमान का त्याग, विषमता का त्याग, पक्षपात का त्याग, सब सर्वे भवंतु सुखिनः, सब सुखी हो जाए, सब आनंदित हो जाए, ऐसा भाव कल्याण हो जाएगा उसमें। बाधा बंधन क्या है? देखो, आप लोगों ने बात कहता हूं, परमात्मा तत्व स्वतः प्राप्त है, स्वाभाविक है। संसार का काम करने से होता है, ऐसे तत्व ज्ञान करने से भी हो जाए, पर करना मुख्य नहीं है उसमें, करना संसार के लिए मुख्य है। वो तो स्वतः सिद्ध तत्व है, जिसका त्याग करो वो तो त्याग कर रहा है, जिसको प्राप्त है वो सबको प्राप्त है। कल उधर ये कहते थे कि ऐसा भी आया कि नित्य प्राप्ति को प्राप्त है, नित्य निवृत्ति की निवृत्ति है, वो स्वतः हो रहा है अपने स्वार्थ में, अभिमान में आकर के, और वो समझ नहीं सकते। स्वार्थ होता है, अभिमान होता है, सुख सुविधा की इच्छा होते है, आराम से रहे, ये ऐसी अंधेरी है जो आंखों पर पट्टी आ गई, समझ नहीं सकते, ताकत नहीं समझ रहे, उधर ध्यान देते ही नहीं, अपने स्वार्थ की, अपने सुख सुविधा की, आराम की, इधर की इच्छा है। ये महान बाधक है तत्व ज्ञान में, परमात्मा की प्राप्ति में बाधक है। इसका त्याग करो तो परमात्मा तो स्वतः सिद्ध है। खास खास बातें हैं, अगर उसका विचार किया जाए तो कल्याण तो बहुत स्वतः सिद्ध हो जाए। परमात्मा प्राप्ति स्वतः है, सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में, संपूर्ण अवस्थाओं में, संपूर्ण घटनाओं में, संपूर्ण परिस्थितियों में, संपूर्ण क्रियाओं में परमात्मा परिपूर्ण है। जहां चाहो वहां से परमात्मा प्राप्त कर लो। पर ये सुख है, अभिमान है, पक्षपात है, विषमता, ये चीज छोड़नी पड़ेगी भाई। जो अपने बनाए हुए दोष है, इन दोषों को अपने छोड़ने की जिम्मेवारी अपने पर है। स्वतः सिद्ध है परमात्मा प्राप्ति, शांति स्वतः सिद्ध है। जैसे जल में शीतलता स्वतः आप ही ठंडा हो जाएगा, इस तरह से आपको शांति आप साथ मिल जाएगी। आप एकांत बैठ गया वो शांति, शांति स्वतः है। विक्षेप है, हलचल है, ये बनाई हुई है, दुख संताप बनाया हुआ है, शांति स्वतः है, स्वाभाविक है। परंतु स्वार्थ का अभिमान का त्याग की मैंने नहीं हुआ भाई। जगह नाशवान साध है, उस पर विश्वास करते हो, कैसे कल्याण होगा? आप नहीं चाहते वो दूसरों के साथ बर्ताव करते हो, अब कल्याण क्यों चाहते हो? तो अपने स्वार्थ का अभिमान का त्याग करो। वो त्याग दुकाना नहीं चाहते, सत्संग करने वाले, साधन भजन करने वाले साधु हो गए, केवल केवल परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा है, मन सुख सुविधा चाहते हैं, आराम चाहते हैं, आराम नहीं मिलते टिक नहीं सकते। हमने एक संत से बात सुनी कि गृहस्थों की अपेक्षा साधु कायर ज्यादा होता है, गृहस्थ सूरवीर होते हैं, साधुकार होता है। कैसे कि थोड़ी मन में नहीं चढ़ सकते, सही नहीं सकते, कृष्ण को सहना पड़ता है, कई तरह की असुविधा सहनी पड़ती है। अरे इतने कायर होते हैं, थोड़ी मन प्रतिकूल तो नहीं सह सकते, क्या बर्बाद में प्राप्त करेंगे, वो समय बर्बाद करते हैं, कुछ मिलने का नहीं है। प्रतिकूलता सह नहीं सकते तो पापों का नाश कैसे होगा, कृष्ण को सहना पड़ता है, माँ है, बाप है, स्त्री पुत्र भाई भजेता सब है, उनके साथ रहना पड़ता है। ऐसा तो क्यों साहब साहब ले तू मेरे अच्छा दे आपकी महान कायरता है, कायरता में परमात्मा मिलेगी, सूरवीरों का काम है, परमात्मा की प्राप्ति करना सूरवीरों का काम है। लड़ाई करने वाले तो लड़ाई के समय चूझते हैं, साधु को तो आज ही पर सुनने रोजना पड़ता है, अनुकूलता चाहते हैं, कल्याण कैसे हो जाएगा, अधूर तो भैंसा ही चाहता है, सूअर चाहता है, गधा चाहता है, कुत्ता चाहता है, वो ही अपने चाहते हैं तो उनकी श्रेणी होगी, मनुष्य की श्रेणी कैसे हो जाएगी, साधक कैसे हो जाएगा, वो ख्याल ही नहीं करते अपने तरफ, विचार ही नहीं करते, ऐसी दशा है भाई। जाई विद राखे राम ताई विद रही है सीताराम सीताराम सीताराम, कहिए भगवान के विधान में संतुष्ट रहो, परमात्मा प्राप्ति हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, प्रेम हो जाए, दर्शन हो जाए, जो चाहो सो हो जाए, ऐसा नहीं सकते तो कैसे हो जाएगा। विश्वास से परमात्मा प्राप्ति चाहते हो तो भजन करो, दो काम खास मनुष्य के, एक तो भगवान को याद रखना और एक जीव मात्र की सेवा करना। आज ऊंधी बुद्धि हो गई कि मनुष्य के लिए पशु पक्षी मछलियां अंडार ये सब मनुष्य के लिए है, बिल्कुल गलती की बात है, मनुष्य इनकी रक्षा करने के लिए है, जीव जंतुओं की रक्षा करने के लिए मनुष्य है, वो लोग भक्षण करने के लिए हो गया, बिल्कुल ऊंधी बुद्धि। गाय है भैंस है ये रक्षा नहीं कर सकते, रक्षा करने का योग्यतर अधिकार मनुष्य को है, अरे वही भक्षण करने लग गया, खाने लग गया, नाश करने लग गया, जीव तो नाश करो, मच्छरों का नाश कर दो, खेती में जीव का नाश कर दो, उसमें नाश कर दो, महान राक्षस पड़ा है ये, राक्षसों के कल्याण कैसे होगा, कितनी ऊंधी बात होगी। भगवान को तो याद करना नहीं, दूसरों को दुख देना असली नरकों का रास्ता है ये, वास्ते भाई बहन से कहना है कि सेवा करो, बड़े बूढ़ों की सेवा करो, बालकों की सेवा करो, रोगियों की सेवा करो, अपाहिजों की सेवा करो, अंगहीनों की सेवा करो, घर में छोटे बड़े उनकी सेवा करो, बीमार जन की सेवा करो, जिसके बच्चा पैदा हुआ उसकी सेवा करो, छोटी बहू आई है उसका सेवा करो, घर में गाय भैंस है उनके अपसरों का सेवा करो, उनको सुख पहुंचाओ, गृह का खास धर्म है सबको सुख पहुंचाना, वो सुख लेना अपनी तरफ लेना लगा रह गया। मैं तो उन्हें कहा था ना ये डेना डेना मुक्ति हो जाएगी, लेना लगा डूब जाएगा, ये जड़ता है, लेने की इच्छा है जड़ता है, लेने की चेतनता है, ये जड़ चेतन की ग्रंथि है, लेना देना लेना देना व्यापार है। दुकान उठानी होती है तो जिनका कर्जा चुका दो, अरे अपना दे तो ले लो, नहीं तो छोड़ दो, तब दुकान उठेगी, सब हम ले लेंगे दुकान नहीं उठेगी, देना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा, तो जन्म भर से तब होगा, किसी का कर्जा नहीं, किसी से लेना नहीं, किसी से सुख नहीं लेना है, किसी से कोई सहायता भी नहीं लेना है, मैंने सबकी सहायता करना है, सबको सुख पहुंचाना है, नियत ऐसी हो जाएगी, निर्वाह बहुत बढ़िया हो जाएगा, अच्छे तरह से हो जाएगा, देने वालों की इच्छा हो जाएगी, जब लेने की इच्छा का त्याग करूंगी तो। इस वास्ते सेवा करो, शांति चाहते हो, सुख चाहते हो तो सेवा करो, पशु पक्षियों की सेवा करो, मनुष्यों की सेवा करो, बड़े बूढ़ों की सेवा करो, बालकों की सेवा करो, घर में गांव में जो गरीब है उनकी सेवा करो, उनके घर में अन्न पहुंचाओ, वस्त्र पहुंचाओ, सेवा करने के लिए अपना नौकर रख लो, जिनके उद्देश्य ये है कि इनके घर में अन्न पहुंचे, किस तरह का पालन हो, सर्वभूत हित रहता प्राणी मात्र के हित में प्रीति चाहिए। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, अरे पर पीड़ा समाज नहीं अधमाई। दूसरों को दुख के सुख देता है तो वो बीज होता है दुखों का, संसार ये बीज है, उनको दुख करके सुख लेता है, वो दुख भी बड़ी खेती होगी। आज जो आप सुख भोगते हो आराम के लिए, वो आराम बड़ा हराम हो जाएगा, बड़ी मुश्किल होगी, बड़ा संकट सहना पड़ेगा। और अभी अगर परिश्रम करके सब सुख बचाओ सेवा करो तो आनंद हो जाएगा। अगर अभी सुख आराम चाहते हो तो अगर पाप की तरह पूर्ण पाप क्यों करता है, काम ये सबको देंगे अपने सुख अपनी सुविधा अपना आराम, ये ब्रह्म से दूर दूर पाप क्यों गए, अपना आराम मिलेगा। महान अकल मारी गई, क्या होता जसते नहीं सुनते नहीं, सुनते तो मानते नहीं, गुरु से प्रश्न कई प्रश्न है गुरु, क्या कोई खास बात है पूछ दे मना हो जो लिख दे पूजा, कोई मतलब नहीं हो लगती हो। आपके जीवन में अड़चन आती हो, पंचायती पड़ती हो, कहीं बाधा आती हो, तो पूछो ये बाधा को दूर कैसे करें, वो तो प्रश्न पूछो मन में आ जाए, पूछ लीजिए मन में आ जाए, पूछ लीजिए। अरे समय बर्बाद मत करो, खास अड़चन की बात पूछो ये छोड़ो, भजन करो और उपकार करो, दो बात खास। मनुष्य पड़ा है इस समय, अगर दूसरों की सेवा नहीं करता तो मनुष्य पड़ा नहीं है, मनुष्य है ही नहीं, मनुष्य रूप है मृगास्त्री, मनुष्य रूप से पशु है। मारवाड़ी कहा होता है बे माता ने सांसों पड़ियो जो मनुष्य रूप एक डंडो घड़ियो, बे माता ने सांसों पड़ियो मनुख एक रूप एक डंडो भरियो, लगाती थी सींग और पूछ लगा दी डाढ़ी और मूछ भूल गई, सींग पूछ लगाती है डाढ़ी पूछ लगा दिया, डंडो है बिना सींग डंडो, बिना सींग डंडो भूल लगे सिंह पुछ विशाल पुछ पे पूछ सिंह में तो बांडोर मोडो, बांडोर मोडो पशु है, बांडोर मोडो पशु है, कोई काम को नहीं है, बढ़िया बढ़िया चीज खावे और सब नष्ट कर दे, पशु बिचारा घास कर काम चलावे और दूध दे और बढ़िया बढ़िया खावे और मेलो बढ़ा दे, इज्जत है छोड़ो मर गई, एक मशीन मर गई विष्ठा पैदा कर मलमूत पैदा करने की मशीन है, ठाकुर जी का लगाया प्रसाद दे दो गंगा जल को जमुना जल पा दो वो टट्टी पैसा बढ़ा देगा, टट्टी पैसा बढ़ाने की फैक्ट्री है, एक छोरा तो भी एक फैक्ट्री और खुल गई और क्या फर्क पड़ा। भगवान का भजन नहीं करते तो मलमूत्र की फैक्ट्री है। तो कुछ सुबह आज बताया था ये तो नहीं भगवान नहीं गुणों के कर्ता गुणों को देखेगा प्रकृति को देखाता अकर्ता पड़ का अनुभव हो ही जाएगा, तत्व ज्ञान हो ही जाएगा। परम परम को जानते वो करता नहीं है, उसमें करते तो है ही नहीं, गुणों से परे गुणा करते तो ही नहीं है, गुणा गुणे से बढ़ते हैं इंद्रिया नहीं बढ़ती प्रकृति वहां गुण कहा है, गुणातीत है वो वहां गुण कहा है, तत्व क्यों जीवन मुक्त हाँ तो पर आप साफ हो जाएगा, जब गुणों को काम में नहीं गुणों से ऊंचा उठ जाएगा तो गुणों से पर ही होगा और कहां जाएगा, गुणों में कैसे रहेगा, कैसे रहेगा गुणों को, तो पुणे से पर जाने का मतलब है कि मान लेगा अनुभव कर लेगा, जाने का अर्थ मानना फिर अनुभव करना, मन अपने में गुण नहीं है। देखो राम राम राम ध्यान दो, आप जो अपने को मानते कि मैं हूं ये सबको अनुभव है ना, मैं हूँ उस है मैं क्या गुण है बताओ। अपना जो रूप सत्ता है उसमें गुण कौन सा है? सत्व है, रज है, तम कोई गुण नहीं है। अनादित्वाद निर्गुणत्वाद परमात्मा अयम अप्य है, शरीर स्थो भी कौन थे, न करोते न लिप्यते। अनादि होने से निर्गुण होने से मैं हूं है मैं क्या गुण है बताओ। गुणातीत है ये नहीं को छोड़ दे तो है की प्राप्ति स्वतः हो जाएगी, गुणातीत हो जाएगा, स्वतः गुणातीत है अनुभव हो जाएगा। शंका करो इसमें कोई हो तो, ये कर्तृत्व और भोक्तृत्व है यही संसार है और ये प्रकृति के द्वारा होता है। प्रकृति ऊंचा उठी है जन्म मन का कारण नहीं है, कारण गुण संघोष है सदसद योनि से ऊंच नीच योनियों में जन्म है, कारण है उसमें गुणों का संघ, वो संघ नहीं छोड़ो, संघ छोड़ देगा तो कैसे हो जाएगा, बंधन होगा ही नहीं। बंधन तो जानकर किया हुआ है स्वतः नहीं है बंधन, आपने बनाया इस वास्ते बंधन से मुक्त होने का आप ऊपर जिम्मेवारी आई। अगर आप बंधन नहीं करते तो जिम्मेवारी आती नहीं, आप तो शुद्ध मुक्त स्वरूप है, परंतु मुक्त होते हुए बंधन पकड़ते हो, धन भी मिल जाए, मान भी मिल जाए, आदर मिल जाए, सुख मिल जाए, सुविधा मिल जाए, आराम से रहे, ये है महान महान अनर्थ। ये नरकों में ले जाने वाला है, 84 लाख जोनी में ले जाने वाला है, बंधन में करने वाला है। क्षमता हो, तितिक्षा हो, सहनशीलता हो, दूसरों को उपकार हो, हित हो, ते प्राप्त माम सर्वभूति हित रहता, प्राणी मात्र के हित में रहती होती है परमात्मा प्राप्ति होती है। अरे अपने स्वार्थ में होता है बंधन होता है, स्वार्थ यही जड़ता है, दूसरों का हित है ये चेतनता है, ये चेतन ग्रंथ ही है, जड़ चेतन ग्रंथ। लड़ने के चर्चे कैसे उद्धार हो जाएगा, संसार समुद्र है, पानी लिया जाएगा तो डूबेगा ही, पानी को तो आयोग कर तो मिल जाएगा, तो संसार से लेना चाहते मान भी मिल जाए, आदर भी मिल जाए, भोग भी मिल जाए, रुपया भी मिल जाए, मकान भी मिल जाए, पत्थर मिल जाए, ये है बाधा। और देने वाला कभी दुखी नहीं होता, उसे कभी अभाव नहीं होता, लेने वाले के भाव कभी रहता ही नहीं, लेने वाले के दरिद्रता ही दरिद्र, लाखों करोड़ों अरबों रुपया रह जाएगा पास में तो अरबों की इच्छा और बाकी रहेगी, दरिद्रता मिटेगी नहीं, धन से दरिद्रता कभी मिटी नहीं, मिटेगी नहीं, मिट सकती नहीं, धन से दरिद्रता बढ़ती है, बह मेरे धन उन ठीक हो जाएगा। अब क्या बताऊं, ऊंध ऊंध है वही, क्या बताऊं, अधर्म धर्म विधि मनी दे तब साबिता, धन हो जाए तो सुखी हो जाएंगे, धन जिनके पास में उन चार एकांत मिलो कि तुम तो सुखी हो गए ना, हम भी सुखी होना चाहते हैं, तो हम भी विचार गए धन इकट्ठा करते, आपके धन इकट्ठा सुखी हो रो देगा एकांत पूछ भाई जी। हनुमान प्रसाद जी के पास में एक आया धनी आदमी, तो भाई जी मेरे एकांत बात का एकांत लिया जो रोने लगे जोर जोर से, अरे भाई पूछ सही क्या पूछता है कि भाई जी मन भरपेट रोने दो, मैं रोऊं कहां, मेरे रोना सुनने वाला कोई नहीं है, कहां रोऊंगा, अब रोना कौन सुने बताओ, माँ हो तो सुने, कोई संत दयालु हो तो सुने, इतने भाव इतना भीतर में मेरा थोड़ा फंसा हुआ ऐसे टीप से भरा हुआ है, हार करता है, लोग समझेगा धनवान है, बड़ा सुख है, धनवान के सुख नहीं है भाई, मेरे से मिले हैं, मेरे बातें हुई है, नहीं तो मेरे भी दुख होता भाई धन नहीं क्या करूं। मेरे तो कई बार मालूम होता है बहुत आराम है, धन नहीं, स्त्री नहीं, पुत्र नहीं, घर नहीं, रहने के लिए मकान नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, आंटी में दाम नहीं, सिर पर छाता नहीं, पैर में जूती तो है ये भी नहीं, पर मौज लेते हैं, हमें अनुभव होता है कि आप लोगों से हम सो सुखी है, आपके पास बहुत धन है, परिवार बहुत है, तो चलन आपके जीती हमारे नहीं है, ये तो कम जल थोड़ी दूर में होता कादर थोड़ी दूर में होगा, जो जल ज्यादा दूर में कादर उतने ही दूर में ज्यादा होगा। कादर में कलेश में खरीज में फर्श हो जाए क्या शोक बोले। संपत्ति वैभव वाले आदमी सुखी नहीं है, ये आपने देखा मैं देखा खूब है तो मैं खूब अनुभव इस बात का। हमारे एक अभिमान की बात है, जो अभिमान अच्छा नहीं है पर अभिमान है। लोग कहते हैं स्वामी जी समझते नहीं, स्वामी जी रुपयों को नहीं समझ जानते नहीं। मैं कहता हूँ तुम्हें डबल जानता हूँ, मैंने रुपया रखे हैं, रुपया रखा है, बैठ ली है, पैसा रखा है, छोड़ा भी है। आप रखना ही जानते हो, छोड़ना नहीं जानते हो, आधा जानते हो तो दूरा जानता हूं मैं। कहते हैं स्वामी जी समझते नहीं, तो कहता तुम्हें समझता नहीं भाई, तुम्हें नहीं समझता। मैंने रुपया लिया भी है छोड़ा भी है दोनों है। आपने लिया ही है छोड़ा कब है आपने, तो आधा जानते हैं आप, दोनों जानता हूं। आपको तो नहीं जानता शिवा मैं नहीं जानता, तुम्हारे जैसा नहीं जानता मैं। एक दिन आपने कहा था कि वृत्ति लगाने से जो है परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, वो उनकी कृपा से होती, वो कृपा तुम अभी स्वीकार कर। नहीं, वृत्ति लगाने से प्राप्ति नहीं, इसी का वृत्ति के द्वारा परमात्मा का अनुभव करना चाहो, ये वृत्ति से नहीं होगा, वृत्ति रहित होने से होगा। ये क्या था, वृत्ति लगाना साधन है, वृत्ति लगाते लगाते वृत्ति हार जाएगी। विकुंठ बुद्धि विकुंठता नाथ समाप्ता मम युक्तया, नाथ मेरी बुद्धि विकुंठित हो गई, मेरी युक्तियां समाप्त हो गई, मैं कुछ नहीं कर सकता, भगवान के कुछ करने की युक्ति में तैयार हूँ। ये अर्थ है उसका, वृत्ति लगाने का निषेध नहीं करता हूँ। वृत्ति के द्वारा आप जो गुणातीत उसको पकड़ सकते हो, ये नहीं पकड़ सकते। अपने जितनी है, जैसे लाख रुपया हो तो लाख रुपया में चीज मिलेगी, अगर पांच दस रुपया हो 10 रुपया मिलेगी, अगर कौड़ी नहीं हो तो मुफ्त मिलेगी, अगर करोड़ तो करोड़ में मिलेगी। आप जितनी ताकत है वो पूरी लगाने से मिलेगी, तो अलग शक्ति को अलग लगानी अधिक लगानी पड़ेगी। ऐसी शक्ति है नहीं उसे मुफ्त में मिलेगा। आपको रोटी मिलती है खर्च करने से मेहनत करने से, हमारे को रोटी मिली मुफ्त में, बोलो। आपके रोटी पर भी खर्चा लगता है, हमारे खर्चा लगता है क्या? खर्चा आपका लगता है, मौज हम करते हैं। नहीं समझी कृपा क्या है भगवान की, जो आपने कहा कृपा ये है हरदम मस्त रहना। जैसे बालक माँ की कृपा को समझता नहीं, इस वास्ते माँ की गोदी में रोता है। उस मूर्ख को बताया जाए कि माँ की गोदी में रोता है तो कहाँ हंसेगा, वो हंसने की जगह कहाँ मिलेगी। ऐसे हम तो हरदम भगवान की गोदी में है, जाही विध रख राम ताही विध रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए। भगवान की कृपा हो रही है, सुख आते हो तो कृपा है, दुख आओ तो कृपा है, अनुकूलता हो तो कृपा है, प्रतिकूलता हो तो कृपा है। जो परिस्थिति आती है उसमें भगवान की कृपा भरी हुई है। वैद्य देता है कड़वी दवाई देता है तो कृपा है, मीठी दवाई दे तो कृपा है, भूखा लगता तो कृपा है, हलवा पकड़ाता है तो कृपा है। वैद्य जो देता है उसमें हमारा हित है, वहाँ परीक्षा नहीं चलती कि वो शीशी सुंदर है, उसमें दवाई सुंदर है, उसकी सुगंध सुंदर है, वो दो रोग नहीं मिटेगा, वैद्य देगा उस रोग मिटेगा। ऐसे भगवान जो परिस्थिति भेजे उसमें प्रसन्न होना है, ये कृपा को स्वीकार करना है। कृपा क्या है कि भगवान के विधान, भगवान उसमें राजी हो जाए, खूब राजी हो, प्रसन्न हुआ हमारा हुआ, आफत आवे दुख आवे उसमें आनंद हो जाए। वो कहानी सुनाई थी ना, एक मंत्री थे राजा के, राजा के मंत्री थे तो वो भगवत भक्त थे, सत्संग किया हुआ था, तो जो परिस्थिति उसी में आनंद होता है, बहुत आनंद हो गया। राजा के लड़का मर गया तो कहते आनंद हो गया, फिर चुप रहे, फिर भी करना चाहिए, स्त्री मर गई आनंद हो गया, मौज हो गई, कृपा हो गई भगवान की, स्त्री मर गई तो कृपा हो गई, बेटा मर गया तो कृपा होगी। तो एक कमा के लाया तलवार, बहुत तेज धारा गई, तो उस तलवार को देखने लगे धारा पर अंगुली ऐसा लगी थी कट कट गई अंगुली, अंगुली कट गई कि भगवान की कृपा हो गई। राजा को आगे रीस, बेटा मरिया तो करो कृपा होगी, लुगाई मरी तो कृपा होगी, आंगली कट कृपा होगी, निकलो हमारे हमारे राज्य में, भोजन मत करना, अन्न मत कर लेना मेरे राज्य, निकलो यहाँ मेरे राज्य, वह कृपा होगी, वही कृपा होगी, बहुत हो गई, निकल गए। कई दिन हुआ तो गए शिकार को, तो शिकार खेल रही सोग थी, तो घोड़ा था बड़ा तेज, तो शिकार के पीछे शिकारी घोड़े होते हैं, वो शिकार के पीछे कर तो वो छोड़ता नहीं, पिंड छोड़ते नहीं, पीछे पीछे था कितने गहरा जंगल आ जाए, तो घोड़ा शिकार के पीछे सूर के पीछे पीछे चलता गया, जैसे आता है ना, तो कपट में ले गया राजा प्रताप भानु, इस तरह से गया जो वो पीछे चला ही गया चला ही गया चला ही गया। आगे डाकुओं का दल रहता था, तो डाकुओं ने डाका डाला था, तो उसमें देवी के काली देवी की मनोती की कि हमारा ये माल फंस जाए तो एक बत्तीसा की बनी जाएंगे, बत्तीसा मनो मनुष्य, बत्तीस दांत वाला है ना बत्तीसा, एक बत्तीसा चढ़ाएंगे आपको। राजा वहां चले गए, उसे पकड़ लिया, क्या ठीक है बड़े चढ़ाने में ठीक बन गया, बढ़िया काम हो गया, अब पकड़ लिया, स्नान करा दिया, चंदन लगा दिया, पुष्प सजा दिए, देवी के आगे जाकर खड़ा कर दिया, तो उनके भी पुरोहित होते हैं, तो पूजन और करा सभी, तो बलि चढ़ाओ, तो उसको पूछा तुम्हारी स्त्री है, कहते स्त्री तो मर गई, कहते आधा सही है, बलि पूरी नहीं है, पूरा शरीर नहीं है, आधा शरीर है, स्त्री के बिना, स्त्री के बिना पुरुष आधा, पुरुष के बिना स्त्री आधा, दोनों मिल कर ये पूरा ग्रस्त होता है तो आधा है। कहते यूं करता होगा बचने के लिए, बेटा है तुम्हारे, कहना बेटा तो मर गया, अरे हृदय जला हुआ है, ये बलि के काम का नहीं है, क्यों मारो उसको, देवी तो राजा पूरी बलि हो देना, पूरा नहीं है अधूरा है, हृदय जला हुआ है। कहते यू ही करता होगा, शरीर को देगा ठीक है, तो अंगुली कटी हुई, अरे ये तो प्रतिष्ठ अंग बन गए, आज जो ये ऑपरेशन कराते हैं नसबंदी करते हैं खास अंग भंग करते, पुरुष का पुरुष तो स्त्री का स्त्री तू नष्ट करते, ये बलि चढ़ने लायक नहीं है, ये श्राद्ध करने तर्पण करने के लायक नहीं, बजरे में पानी देने के लायक नहीं, अंग भंग है, मुंड देखने लायक नहीं, कटे हुए अंगों का है, स्त्री हो जाए पुरुष हो, तो ऐसे कहा ये तो बिल्कुल अंगुली कटी हुई है, निकाल देना निकाल दो जाओ यहां से, घोड़े पर चढ़ कर आ गए, आ गए तो वहां आए तो कहते मंत्री ने कहा कि भगवान कहते ठीक करते हैं, आज अंगुली कटी नहीं होती ये तो गला कट जाता, तो नाज भर की अंगुली के बदल है तो भगवान ने कृपा ही करी है, तू मंत्री ने ठीक कहा कि भगवान ने कृपा करी, अब कहते मंत्री आएगा तब रोटी खाएंगे फल दूध देंगे, परंतु जब तक मंत्री न आ जाए हम अन्न नहीं खाएंगे, उसको कहते मेरे अन्न मत खाना तो हम भी नहीं खाएंगे, तो लोग बुला लाए मिला क्या बोलो क्या क्या बात है मंत्री साहब, जो आपकी बात ठीक निकली भगवान की कृपा हुई, पर एक बात हमारे समझ में नहीं आई क्या, कि स्त्री मर गई कृपा होगी, बेटा मर गया कृपा होगी, अंगुली कटी कृपा होगी, पर हमने आपको निकाल दिया उस समय की बहुत कृपा हुई भगवान, इसमें आपकी क्या कृपा हुई, तो समझ में क्यों नहीं आई, तो बताया शिकार में गए पकड़ा गया, देवी के आगे खड़ा कर दिया गया, अंगुली कटने के कारण निकालो जो कोई काम का नहीं है, तो एक है आप क्यों फंस गए, क्योंकि शिकार के लिए गया, घोड़ा हमारा तेज था, तो आपसे हमारा घोड़ा कम तेज था क्या, हम भी साथ ही रहते, आपको तो बेटा ऐसे ही मरे हुआ है, मेरे को बेटा मरा हुआ है, मैं तो गली चढ़ाई देता वो दूर हुआ, अरे आप बुला लिया हमारी कितनी मौज, कृपा कितनी भगवान ने करी, मौत मौत चल गई और मौज मौज रह गई, कैसी बात हुई है, तो इस तरह से कृपा होती है, हरेक काम कृपा होती, कृपा कैसे होती बताओ, भगवान की गोदी में आत्म है, उनकी छत्र छाया में है, ये बात जो है जगती नहीं है, इसके लिए क्या? अच्छा कहाँ रहते हो बताओ, भगवान के राज्य से बाहर कहाँ रहते हो बताओ, अपनी बुद्धि से बता दो कि भक्ति भगवान के जहाँ राजधानी नहीं है, भगवान की कृपा नहीं है, भगवान की छत्र छाया नहीं है, ऐसी किस जगह रहते हो बताओ? ये तो है लेकिन ये अच्छी प्रकार जगती नहीं है, तभी तो अनुकूलता प्रतिकूलता में सुखी दुखी हो जाते हैं। सुखी दुखी हो जाते सच्चे कैसे? तो दवाई ये काली ये तो नहीं लेंगे, सफेद लाओ, ऐसे सुगंध नहीं, दूसरी दवाई लाओ, वो बैठ दवाई ला लो। भगवान करते हैं वो अच्छा करते हैं, आप गए तो अच्छा है वो हम करते हैं, अच्छा है वो हम लेंगे। दुकानदार में जागो अच्छा अच्छा माल लो आप, वैद्य के पास जो अच्छा हो तो लेंगे, थोड़े चलेंगे वैद्य के पास, वैद्य जो देगा वो अच्छा होगा, भगवान करेंगे वो अच्छा होगा। क्यों अच्छा बंदा भगवान जानते हैं, आपकी बुद्धि ज्यादा है क्या भगवान से? भगवान का आपके लिए ठीक है, बच्चा कहता है ठीक नहीं, रोने लग जाता है तो बच्चे की सलाह लेती है माँ? ख्याल है मूर्ख क्या सलाह ले, ऐसे भगवान किसी की सलाह नहीं लेते, क्या मूर्ख मूर्ख है, समझते तो है नहीं, अपना हित कर बैठेंगे। इस बात भगवान करते हैं बहुत ठीक है, जो विधान हो उसमें मस्त हो जाओ, अनुकूल हो तो राजी, प्रतिकूल हो तो राजी, अनुकूलता प्रतिकूलता की तरफ मत देखो, भगवान का दिया हुआ विधान है, इस बात से आनंद है अपने सुख में दुख में सदा प्रसन्न हरदम मस्त रहना, ये बात है। तो भगवान की कृपा है, ये सब कृपा है, विशेष कृपा सत्संग मिल गया। क्या दाम खर्च किए थे आपने, क्या पुरुषार्थ किया था, कितना घर से खर्च किया जिससे सत्संग मिला है, कृपा ने क्या बताओ, आप बताओ क्या है ये? इस बात भगवान की कृपा हो रही है, जाई विद रखे राम ताई विद रहिए, क्योंकि भगवान हमारे वो समझते हैं किस विधि से ऐसा कल्याण है। माँ समझती है कि बच्चा का हित किस में है, माँ आप ही करती है तो माँ के तो भूल हो जाती, ठाकुर जी भी माँ की भूल नहीं होती, ठाकुर जी भूल होते इस वास्ते जो करते हैं ठीक, हम समझते नहीं, तो हमें तो भगवान का विधान हो उसमें प्रसन्न रहे, मौज में रहे, भगवान के नाम का जप करते रहे, कीर्तन करते रहे, मस्त होते रहे। हमें तो ऐसा जो करो हमें क्या मतलब, ऐसा वो कर जो ठीक करेंगे, ये कृपा के प्राप्त करने का उपाय, जो होता है सो सब भगवान किया हुआ होता है। करी गोपाल की सब हो, जो अपना पुरुषार्थ मानत अति झूठे सोए, करी गोपाल की सब हो, गोपाल करते हैं भगवान ने किया बस ठीक है। पहले हम ठीक बैठी नहीं समझे, भगवान के ठीक बैठी, भगवान करते हैं वो ठीक, नहीं करते वो भी ठीक, फिर कृपा समझ में आ जाएगी, जो विधान करते हैं वो ठीक है, नहीं करते वो भी ठीक है, बैठी ऐसा नहीं किया भगवान ने कि आप ठीक किया, इस बात कृपा समझ में आ जाएगी। अरे अपनी कसौटी लगाओ, मन चाहे चाहो तो मन चाहे होगी, बस भगवान की कृपा नहीं मान सकोगे आप, तो मन के अनुसार बंदे है, कुत्ता है गधा है, वही मन के अनुसार चलता है, क्या भगवान की कृपा चलता है, कृपा मानता है कि शास्त्र की विधि मानता है, गधा यहाँ करो यही पेशाब कर देगा, अरे पेशाब इस जगह नहीं है, गधा समझता है, ऐसी बात है। जब हम करते हैं सो ठीक करते हैं, हरदम पास रहेगा भगवान की कृपा में, भगवान की कृपा हो रही है, मैं दुखी क्यों हूँ? जब भगवान हमारे रक्षक है, जाने की नाथ सहाय करे तो कौन बिगाड़ कर रहे नर तेरो, वो हमारे कृपालु है, इसमें हरदम प्रसन्न रहे रात दिन, भाई बहनो आप कृपा करो, ये मान लो भगवान की कृपा हो रही है, बेटा मर जाए तो कृपा होगी, पोता जल जाए तो कृपा होगी, धन आ जाए तो कृपा होगी, धन चला जाए तो कृपा होगी, बीमारी आ गई तो कृपा होगी, बीमारी चलेगी तो कृपा होगी, क्योंकि भगवान कृपा दूर उनके करने से सब होता है, तो हमारे ठीक होगी करेंगे, हम क्या समझे ठीक बे ठीक को, इंद्रियों का क्या करते हैं, मन का क्या करते हैं, तो मन और इंद्रियों का क्या करे वो दुख पावेगा भाई, अपने भगवान के विधान में राजी हुए, जो भगवान करते हैं वो ठीक करते हैं, मस्त रहो हरदम। क्यों मस्त रहेंगे, भगवान का विधान किया हुआ है, अरे वैद्य दे वो दवा बढ़िया है, पथ्य दे वो बढ़िया है, आप बढ़िया घटे क्या समझो, भगवान समझते हैं वो, जो जो विधान है उसमें प्रसन्न, जैसी अवस्था उसी में प्रसन्न रहो, भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी, निहाल हो जाओगे, भगवान की कृपा में प्रसन्न रहने वाले के भगवान ऋणी हो जाते हैं, कहते हम क्या करें, हम जिस जगह भेजे उसमें ये राजी रहता है, अब उसको क्या दे भगवान, जय ऋणी भगवान के ऊपर कर्जा होते हैं, कर्जदार हो जाए भगवान, आप मस्त रहो भगवान के दार, वाह महाराज दुख भेजेंगे, वाह वाह प्रभु वाह बड़ी कृपा करी आपने, खुश हो जाओ प्रसन्न हो जाओ राजी, सुख भेजे वाह कृपा वाह, सुख और दुख दोनों दो मत मानो कि भगवान तो एक ही है, दवाई देवे वो अच्छी है तो आप अच्छी समझो वो दवाई लोगे, इस वास्ते भगवान करते उसे बहुत ठीक है महाराज, बहुत ठीक हुआ बुखार भेजे बुखार भर, वाह वाह वाह बड़ी कृपा करी आपने, मौज हो गई, कैसी बढ़िया बात है बताओ, कितनी सुगम बात है, इस बात भगवान की कृपा मांगो, मन की दुर्दशा, आप मन की चाह ना करते हो तो दुर्दशा होती, मन की आप चाह ना मिटा दो मन बेचारा आनंदित हो जाए मस्त हो जाए, मन में चाह ना आप करी तो मन को दुर्दशा कर दी, मन की इंद्रियों की शरीर की दुर्दशा आपने करी, अब आप करना छोड़ दो, हम तो भगवान की मर्जी में राजी रहेंगे, राही बदरा फिर हम ताही बदरेंगे, मर्जी से दुख नजदीक नहीं आएगा, आ ही जाएगी नहीं, करके देख लो जैसी परिस्थिति उसमें प्रसन्न रहो आनंद रहो भगवान की कृपा मानते रहो, कितना साधन बढ़िया है, नाम उसका लेते रहे और मस्ती मस्त हो रहे, चिंता दीन दयाल को मोह में सदा आनंद, जाय सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, चिंता दीन दयाल को मोह में सदा आनंद, मैं क्यों जरूर देखू चिंता दीन दयाल को, उसको चिंता लगी हमें चिंता क्यों, चिंता करो भगवान हम करेंगे आनंद, बोलो हमारे तो आनंद पांती आया मौज पांती आई है, चिंता चिंता भगवान के जमा, बालक से ही चिंता न करता है, चिंता करो बड़े आदमी है वो तो मौज में लाओ लड्डू लाओ मिलो मिश्री लाओ हम तो लेंगे, अरे लावे कहाँ से कहाँ से लाओ तुम जाओ हमारे लाओ, मौज होगी उसे, एक भक्त जो है वो असमर्थ है, वो आप कभी तो कहते हैं कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही भक्ति जो है असली भक्ति होती है, हाँ जी तो कभी तो वो इस लालच करता है तत्व ज्ञान की कि भक्ति जल्द प्राप्त हो जाए, लक्ष्य उसका भक्ति है और वो जो है तत्व ज्ञान की कोशिश करता है तो असमर्थ पाता है अपने आप को, तो असमर्थ पाता है तो वो भक्ति भगवान की भक्ति की तरफ बढ़ता है, बढ़ा है बहुत बढ़िया, वो प्रयास जो है भक्त बनने के बाद वो प्रयास किस चीज का करता है, वो प्रयास क्या करे रोग है तो राम राम का नाम लो रोता रहे, प्रयास करने का जो अभ्यास पड़ा हुआ था प्रयास करते रहो प्यार जाए पर करते रहो और सिद्धि सिद्धि में सब रहो, प्रयास खूब करो उद्योग पर तत्व ज्ञान हो जाए तो आनंद न हो जाए तो आनंद मौज हो जाएगी, फले संतो निबद्धते फल में बनता है वो बनता है, फल में आसक्ति नहीं तत्व ज्ञान हो जाए तो मौज न हो जाए तो मौज, भगवान की मर्जी है तो तत्व ज्ञान नहीं देंगे अच्छी बात मत दो, अर्जुन की अंत ज्ञान चाहता है भगवान कहते नहीं ज्ञान हो तत्वी पड़ी बात वहां जाओ ज्ञानी को फल भी देंगे, मैं ज्ञान नहीं देता मैं तो भक्ति देता हूँ, ज्ञान सीखना चाहो ज्ञान सीखने वहां जाओ यहाँ नहीं, अरे भाई आपका मन लगे वो ठीक करो, लिया जाता नहीं, गुरु प्रातः करके संप्रदाय होते हैं वो एक ही बताते एक लाठी से हंकराते आते हैं, आपका मन लगे वो नाम लो भगवान का, अरे गुरु जी ने बताया एक बड़ा गुरु जी को फेर दो देख तैयार कर दो और दूसरा भगवान को जब मन लगे वही नाम लो मस्त हो जाओ निहाल हो जाओ, ये समय में मन लगाओ जो गुरु दिया जिसमें, बात पूछिए इस बार आपने सत्संग के आरंभ में विशेषता से कहा था शुरू शुरू में कि इस सत्संग के दौरान वासुदेव सर्वम यह सिद्ध करना है, तो इसका विवेचन सुनने से हमारे को विशेष लाभ हुआ वासुदेव सर्वम, लेकिन सिद्ध नहीं हुआ है तो इसमें हमारी कहाँ भूल है, हमारी भूल कहाँ भूल है इसमें, भूल वो माने में कमी है, वासुदेव सर्वम मान कर इसमें कमी है और क्या कमी है, वासुदेव तो है ही संसार, मैंने कहा कि संसार तो अज्ञानी की दृष्टि में है ना, तो ज्ञानी की दृष्टि में ना भक्त की दृष्टि में ना भगवान की दृष्टि में, संसार है ही वो नहीं, जीव भूता ये दिन धारी थी उस जगह धारण किया तो आपने संसार बांध रखा है, वो आप बांधना छोड़ते नहीं। भगवान कह रहे ठीक है आप संसार मत मानो, भगवान दिख जाएंगे। एक पद है दर्शन कर लीजियो जी, हरि की लीला है, ये सुनने को नहीं मिला है कई दिन लंबे। सुना दे भाई, जब कहते हैं अरे लीला सुना दे, नाम देने संसार सुना दे, एक समय तो सुना दे, हरि की लीला है सभी, वो वासुदेव स्वरूप है ये हरि की लीला है सभी, आप चाहते हैं ना वही है जो हो रहा है, लीला हो रही है, वासुदेव स्वरूप है इस अर्थ हो सुन लीजिए, वासुदेव स्वरूप सुना दे भाई। अब ध्यान दे सुनना, दर्शन कर लीजो जी हर की लीला है, दर्शन कर लीजो हर की लीला है, घी मह धर लीजो जी हर की लीला है, या लीला रंग रंगीली है, या लीला रंग कोई लाल हरी कोई पीली है, कोई लाल हरी कोई पीली है, या नित नव प्रेम रसीली है, या नित नव प्रेम रसीली कोमल निर्मल चमकीली है, कोमल निर्मल चमकीली है, धारण कर लीजो जी हरि की लीला है, धारण कर लीजो जी है, दर्शन कर लीजो जी हरि की लीला है, दर्शन कहूँ गंगा जी की धारा है, कहूँ गंगा जी की धारा है, कहूँ ऊंडा पानी खारा है, कहूँ कहूँ बिन छाया ही बरसे है, कहूँ कहूँ पानी खातिर तरसे है, कहूँ पानी खातिर तरसे है, घबराय मत जाजो जी हरि की लीला है, घबराय मत जाजो जी हरि की, दर्शन कर लीजो जी हर की लीला है, दर्शन कोई जन्म्या बटे बधाई है, कोई जन्म्या बटे बधाई है, कोई मर गया करे उठाई है, कोई कोई हो रहा ब्याह सगाई है, कोई हो रहा ब्याह सगाई है, कोई लड़ रहा लोग लुगाई है, कोई लड़ रहा लोग है, डर मत जाजो जी हरि की लीला है, हे डर मत जाजो जी, घबराए मत जाजो जी हरि की लीला है, घबराए कोई धनवंता कोई चपरासी, कोई धनवंता कोई चपरासी, कोई घर बारी कोई सन्यासी, कोई तर्कबाज कोई विश्वासी कोई कोई समझदार कोई बकवासी कोई बकवासी झांकी कर लीजो जी हर की लीला है झांकी कर लीजो हर की लीला दर्शन कर लीजो जी हर की लीला है दर्शन कोई खावे है कोई पोवे है कोई खावे है कोई पोवे है कोई सिसक सिसक कर रोवे है कोई लंबा पग कर सोवे है कोई टुक टुक बैठा जोवे है कोई जो वत ही रही जो जी हर की लीला है जो वत ही रही जो जी है दर्शन कर ली जो जी हर की लीला है दर्शन अब कितरी कहूँ कठे ताई अब कितरी कोई माप तोल गिनती नाही ये नाना रूप हरि का है ये नाना लीला बिन लागे फीका है चित मह धर लीजो जी हर की लीला है चित मह धर लीजी हर की धारण कर लीजो जी हर की लीला है धारण समदर दवात कागज धरती समदर दवात कागज धरती सम सुरतर सू लिखे सरस्वती सुरतर सू लिखे व तो लिखती हर दम जावे है लीला को पारन पावे है कोई बिसरन जा जो जी हर की लीला है कोई बिसरन जा जो जी दर्शन कर लीजो जी हर की लीला है दर्शन कर लीजो जी लीला है धारण कर लीजो जी हर की लीला है धार